prânz Europa FM. Bună ziua, rezidențiatul va avea loc pe 8 decembrie. Anchetă la secția de urologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Minerii de la Uricani și Paroșeni protestează în subteran. Acestea și altele imediat acum datele meteo. Astăzi cresc ușor temperaturile, dar vremea se va menține rece pentru această dată. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Cerul va fi variabil, cu norări mai persistente în sud-vest, în extremitatea de sud-est și posibil în centrul țării. În București, cerul va fi variabil. Maxima nu va trece de 10 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. E oficial, examenul național de rezidențiat va avea loc pe 8 decembrie. Legea rezidențiatului a fost publicată în Monitorul Oficial la câteva ore după ce a fost promulgată de președinte. După o amânare și multe incertitudini privind organizarea concursului, lipsa unui ministru la educație care să semneze un ordin nu mai e o problemă. Ordinul poate fi semnat acum doar de titularul de la sănătate, Sorina Pintea. Am stat de vorbă la Europa FM cu Teodor Blidaru, președintele Federației Asociațiilor de Studenți la Medicină. Cea mai mare problemă a fost incertitudinea în toată situația, pentru că toți colegii absolvenți care urmează să susțină examenul de rezidențiat în acest an au avut o perioadă în care nu s-au putut concentra pe învățat și pe lucruri productive, stând practic în fiecare zi să urmărească și să vadă ce se va întâmpla cu examenul de rezidențiat, când dăm, când putem să dăm. Domnul ministru ne-a anunțat ieri că examenul va rămâne pe data de 8. Cât despre timpul de înscriere, într-adevăr, este un pic scăzut, doar că am discutat acest aspect cu doamna ministru și ne-a transmis că direcțiile de sănătate publică că vor lucra peste program, posibil și în weekend, pentru a putea acomoda, practic, toți absolvenții și toată lumea se poate înscrie. Inițial, examenul de rezidențiat trebuia să aibă loc pe 17 noiembrie. Acum candidații au aceste 10 zile la dispoziție. Totodată, legea promulgată ieri de președinte prevede că numărul de locuri scoase la concurs va fi egal cu cel al absolvenților. Însă a doua propoziție este de fapt cea importantă și câștigul pentru studenți și absolvenți, și anume, în cazul în care există mai mulți promovați a examenului decât cifra de școlarizare, aceasta se va suplimenta astfel încât toți candidații promovați să poată fi integrați pe piața muncii. Practic, acest lucru oferă șansa tuturor studenților care vor promova examenul să poată accesa un loc de rezidențiat ulterior, pentru a nu le bloca traseul academic. Teodor Blidaru, președintele Federației Asociațiilor de Studenți la Medicină. Anchetă în Gorj la secția de urologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Polițiștii verifică raportarea infecțiilor intraspitalicești. Care sunt suspiciunile, ne spune Gabriela Mladin. Ancheta a fost începută de către ofițerii din cadrul Inspectoratului de Poliție din Gorj, din oficiu, pe baza unor informații primite din rândul angajaților Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Conform acestora, cadrele medicale ar fi ascuns cu rea credință existența infecțiilor nosocomiale și ar fi raportat către Ministerul Sănătății date false. Evident, neraportarea acestora nu a impus nici luarea măsurilor în spital pentru a fi eliminate. Este vorba de secția de urologie, de unde au și fost chemați la audieri mai mulți medici. Managerul spitalului, Gigel Capotă, susține că ar fi vorba despre o situație petrecută în februarie 2018, când din 26 de pacienți internați la urologie, 25 ar fi prezentat infecții intraspitalicești, dar că ar fi fost raportate. Polițiștii verifică toate aceste date în cadrul dosarului deschis pentru neglijență în serviciu. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. 110 mineri de la Uricani și Paroșeni protestează în subteran cerând protecție socială după închiderea minelor lor peste două luni. E a cincea zi de protest, iar duminică unii dintre ei amenință că vor intra în greva foamei. Transmite Marius Mitrache. Oamenii cer să li se respecte drepturile așa cum s-a întâmplat și cu ceilalți colegi ai lor, pentru că sunt ultimii care au rămas la minele considerate neviabile. În aceste zile, 8 dintre ortaci au fost transportați deja la spital, după ce starea lor de sănătate nu a mai permis continuarea protestului. Și în această dimineață, echipajele SMURT au ajuns la mină și toți au ieșit la suprafață pentru a le fi verificată starea de sănătate. Sunt obosiți și deja se resimt. Potrivit liderului sindical Laszlo Domoko, 69 dintre protestatari sunt în subteran la Paroșeni și alți 41 la Uricani. Situația de la minele pe închidere a degenerat după ce oamenii au cerut garanții că la 31 decembrie vor avea posibilitatea să se transfere la minele viabile dacă vor, iar cei care pleacă și se disponibilizează să beneficieze de protecție socială timp de 2 ani, precum și de vechimea în muncă pe toată această perioadă. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Un polițist din Craiova e acuzat că a corupt sexual o fată de 13 ani aflată într-un centru de plasament cu care a întreținut relații timp de 2 ani. Bărbatul a fost arestat și și-a dat demisia din poliție. Ana Maria Constantinescu transmite. Craioveanul era polițist din 2007. La începutul anului fusese declarat erou local după ce salvase un bărbat dintr-un incendiu. Este divorțat din 2017 și are un copil minor. El trecuse ultima testare psihologică în primăvară. Anchetatorii spun însă că acum 2 ani a racolat o fată de 13 ani dintr-un centru de plasament și a început să întrețină relații sexuale cu ea. Polițistul a fost arestat preventiv. După ce a ajuns după gratis, și a dat demisia din funcția de agent de ordine publică de la secția 5 de poliție Craiova. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Serviciul de telecomunicații speciale anunță că și-a instruit operatorii de la 112 și că a implementat o tehnologie nouă care poate ajuta la identificarea locului din care sună persoana care are nevoie de ajutor. Este o tehnologie pe care Uniunea Europeană ne cere să o implementăm încă de acum 3 ani, dar pe care autoritățile au aprobat-o abia după cazul fetelor ucise la Caracal. Liliana Nicolae explică. Tehnologia Advanced Mobile Location salvează deja sute de vieți în mai multe țări din Uniunea Europeană. Are o acuratețe de 4.000 de ori mai mare decât sistemul clasic de localizare, însă are și limite. Colonelul Florin Feticu, șeful direcției 112, din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale, a explicat la Europa FM. Este disponibil numai pe telefoanele mobile de tip smartphone, deci nu vom avea această funcționalitate pentru telefoanele, să spunem, old fashion, cele cu tastatură. La fel, la acest moment, această funcționalitate este implementată doar pentru două din sistemele de operare care sunt implementate în terminalele mobile. Față de până acum, când datele operatorilor de telefonie puteau oferi o arie de căutare de câțiva kilometri pătrați, respectiv câțiva zeci de kilometri pătrați în anumite zone rurale, noua tehnologie restrânge foarte mult aria de căutare. Colonelul Florin Feticu. Se permite transmiterea informațiilor de localizare de tip coordonate geografice, informații determinate la nivelul acestui terminal de senzorii existenți și care sunt cu o precizie mult îmbunătățită față de informațiile transmise în acest moment, în sensul în care putem ajunge la precizie de ordinul zecilor de metri. Serviciul de telecomunicații speciale informează că în ultimele luni operatorii 112 au beneficiat de pregătire suplimentară, dar și de consiliere psihologică pentru a putea face față stresului la care sunt supuși. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. De astăzi, Rusia se poate deconecta de la rețelele de internet mondiale. Guvernul de la Moscova intenționează să creeze infrastructura necesară pentru o rețea suverană. Oficialii ruși susțin că așa se apără contra atacurilor cibernetice. Criticii acestei măsuri spun însă că se intensifică cenzura. Sonia Teodoriu. Rețeaua suverană de internet va fi numită Runet. Guvernul de la Moscova va avea propriul registru de nume de domenii pe care operatorii de internet vor fi obligați să le utilizeze începând cu 2021. În prezent, un astfel de registru al adreselor de internet este administrat de Corporația Internet pentru Nume și Numere Alocate, un organism independent pentru care lucrează experți din toată lumea care asigură securitatea internetului. Furnizorii ruși sunt obligați ca în maximum 2 ani să se decupleze de la rețeaua mondială și să instaleze echipamentul necesar pentru a se conecta la Runet. Administrația de la Moscova spune că așa Rusia va fi mai bine protejată de atacurile cibernetice. Organizația Human Rights Watch, care militează pentru drepturile omului, spune că prin această rețea suverană va putea fi supravegheat tot traficul de internet și că se vor putea debranșa de la internet regiuni în care mișcări sociale anti-Putin sunt puternice. Numeroase website-uri ale opoziției politice din Rusia au fost deja blocate și mulți ruși și se tem că țara lor va deveni izolată digital. Și dacă Facebook închidea zilele trecute conturi rusești de propagandă ce vizau mai multe țări africane, o anchetă internă a WhatsApp arată că oficiali guvernamentali și militari din mai multe țări aliate ale Statelor Unite au fost victime ale unui atac cibernetic. Hackerii s-ar fi folosit de o vulnerabilitate a aplicației WhatsApp vizând 1400 de telefoane, susțin surse din ancheta aflată în derulare, preluate de agenția Reuters. Iulia Nog explică. Printre victimele atacului cibernetic se numără oficial guvernamental și militar de rang înalt, din cel puțin 20 de state de pe 5 continente, informează agenția de știri Reuters, citând persoane implicate în investigația internă a companiei. Potrivit acestor surse, unele victime sunt din Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Mexic, Pakistan sau India. Această dezvăluire sugerează că atacul cibernetic ar putea avea ample consecințe în plan politic și diplomatic. Victimele atacului cibernetic, despre care Financial Times a relatat în luna mai, au fost contactate recent de WhatsApp. Smartphone-urile acestora au fost atacate prin funcția de voce a aplicației de către clienți ai unei firme izraeliene care a produs software-ul de spionaj Pegasus. Dacă este instalat, Pegasus preia controlul asupra tuturor funcțiilor unui telefon. WhatsApp a comunicat că va intenta un proces într-o instanță din Statele Unite prin care va încerca să atribuie atacul acestei companii. Firma acuzată susține însă că virusul Pegasus este vândut doar agențiilor de aplicare a legii și serviciilor secrete pentru combaterea infracționalității și terorismului. La Londra, președintele Camerei Comunelor din Parlamentul Britanic părăsește această funcție după un deceniu. John Bercow a jucat un rol important în dezbaterile Brexit și a câștigat notorietate internațională datorită strigătelor adesea surzitoare prin care cerea restabilirea ordinii în Camera Comunelor. Corespondentul Europa FM la Londra, Aura Neagră, relatează. John Bercow a făcut celebrul apel la ordine numai puțin de 14.000 de ori pe perioada mandatului său de 10 ani. Order! Order! A fost cel mai longeviv președinte al Camerei Comunelor de la al doilea război mondial încoace, iar mandatul lui a coincis cu criza politică profundă generată de Brexit. Într-o țară fără o constituție scrisă și cu proceduri parlamentare vechi de secole, John Bercow a venit adesea cu interpretări personale ale acestor reguli, ceea ce i-a atras deopotrivă laude și critici. John Bercow s-a născut într-o familie modestă. Tatălui a fost șofer de taxi la Londra, iar bunicii săi paterni au fost evrei din România, care au emigrat în Marea Britanie la începutul secolului trecut. A studiat științe politice, iar la 23 de ani a devenit consilier local în Lambeth, o suburbie a Londrei. Ulterior a devenit parlamentar și la doar 46 de ani este ales în prestigiosul rol de președinte al Camerei Comunelor. Apelurile asurzitoare la ordine, mai ales în contextul Brexit, au devenit virale, iar fanii lui au dovedit că și ei pot fi creativi. Continuăm jurnalul. Virusul rujeolei șterge imunitatea dobândită anterior la alte infecții. Este concluzia unor studii făcute de oamenii de știință din Olanda. Potrivit acestora, sistemul imunitar e redus la un nivel similar cu cel al unui bebeluș. O ascultăm pe Florentina Mihaiță. Pentru a vedea ce efect are rujeola asupra sistemului imunitar, oamenii de știință au luat probe de sânge de la copii sănătoși din Olanda, nevaccinați, scrie publicația britanică The Guardian. Copiii au fost monitorizați și supuși unor analize repetate înainte, cât și la 40-50 de zile după ce au făcut rujeolă. Concluzia, anticorpii care le oferau protecție în fața altor boli dispăruseră din sângele copiilor. Un alt studiu efectuat pe copii cu vârste între 4 și 17 ani a arătat că după ce s-au îmbolnăvit de rujeolă, au pierdut între 11 și 70% din anticorpii care le oferau protecție față de alte infecții. Concluzia acestui studiu a fost confirmată și de o cercetare efectuată pe dihori, care a scos la iveală că animalele vaccinate antigripal aveau un nivel redus al anticorpilor la gripă după expunerea la rujeolă. Oamenii de știință susțin că nu au observat aceste efecte și la copiii vaccinați împotriva rujeolei. Ei avertizează că rata redusă a vaccinării poate duce la mulțirea cazurilor de infecții periculoase, cum ar fi gripa, difteria sau tuberculoza. Din 2018 și până în prezent, rata redusă de vaccinare a dus la creșterea cu aproape 300% a infecțiilor cu rujeolă. La nivel internațional, rujeola afectează peste 7 milioane de oameni în fiecare an și provoacă peste 100.000 de decese. În România, până la data de 25 octombrie, s-au înregistrat peste 18.000 de cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă, iar 64 de persoane au murit din cauza acestui virus. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep joacă astăzi pentru calificarea în semifinalele turneului campioanelor. Ea o înfruntă pe Carolina Plișcova în meciul decisiv pentru clasarea pe locul al doilea în grupa MOV. Confruntarea are o dublă miză pentru Simona, pe lângă accederea în penultimul act, îi poate aduce și o clasare mai bună în ierarhia WTA. Dacă o învinge pe Plișcova, o va depăși de luni pe Naomi Osaka și va urca pe locul 3 mondial. Halep conduce 7-3 la întâlnirile directe cu Plișcova. Ea a spus la conferința de presă că se așteaptă la un meci interesant cu schimburi lungi de mingi, deoarece Cehoaica lovește foarte puternic, dar se deplasează mai lent în teren. Duelul decisiv de la Shenzhen va începe numai devreme de ora 14, după partida dintre Elina Svitolina și Sofia Kenin, care se dispută acum. Amintim, Svitolina are două victorii și este deja calificată în semifinale, în timp ce Kenin joacă în locul Biancăi Andreescu, care s-a retras din cauza unei accidentări. Manchester City reacționează după ce presa engleză a anunțat că îl monitorizează pe Florin Elkoman. Clubul englez dezminte informația, însă nu ferm, ci mai degrabă ironic, subliniază că în această perioadă apar tot felul de zvonuri legate de posibile transferuri și le transmite fanilor săi să se aștepte și la alte bârfe în următoarea perioadă. Precizările vin după ce Daily Mail a scris că City este interesată de Coman, pe care Gigi Becali îl compară cu Mbappé. Potrivit sursei citate, mijlocașul lui FCSB ar mai fi dorit de AS Roma sau West Bromwich Albion. Șep și Sfântul Gheorghe și Universitatea Craiova sunt ultimele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. Covăznenii au trecut spectaculos de Astra Giurgiu 4-2. Ișvan Fulop a deschis scorul încă din minutul 2, dar oaspeții au egalat repede prin Biceanu. Caranoviș le-a readus pe gazde în avantaj, iar în repriza secundă a reușit dubla după